У Менску 18 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады. Арганізатары сёлетняга чарнобыльскага шляху кажуць, што гатовыя да перамоваў з уладамі аб маршруце акцыі, аднак не згодныя ладзіць шэсце на плошчу Бангалор. Усе імпартныя закупкі ў Беларусь павінны быць абгрунтаваныя, заявіў старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянон Ломаць на паседжанні калегіі камітэту па Менскай вобласці. Паводле Ломаця, Беларусь губляе мільёны даляраў праз бяздзеянне і фармалізм у праграме імпартазамяшчэння. У прэскай студыі навінаў Алена Стровы. Добры вечар сёння ў свеце. Паводле фінансавых кіраўнікоў краін вялікай сямёркі, усясветная эканоміка працягвае перажываць вельмі цяжкі перыяд, як вынікае з заявы, зробленай у часе сустрэчы міністраў фінансаў у Вашынгтоне. Цяперашні хаос на глабальных фінансавых рынках выглядае больш працяглай праблемай, чым гэта падавалася раней. На міжнароднай эканамічнай канферэнцыі адбылася сустрэча прэзідэнта КНР Ху Цзіньтао і прызначанага на пасаду віцэ-прэзідэнта Тайваню Вінсэнта Сяо. Сустрэча, якая адбылася ў кітанскай правінцыі Хайнані, працягвалася 20 хвілінаў, называюць гістарычнай, бо гэта першы кантакт паміж Кітаем і Тайванем на вышэйшым узроўні ад 1949 году. Тыбецкі будысцкі лідар Далай-лама заявіў, што не збіраецца падтрымліваць байкот алімпійскіх гульняў, нягледзячы на здушэнне кітайскімі ўладамі тыбецкай апазіцыі. Заява зроблена ў часе размовы з амерыканскімі журналістамі. Далай-лама, які цяпер знаходзіцца ў ЗША, назваў сітуацыю з правамі чалавека ў Кітаі жахлівай. Аргентынскі этап эстафет алімпійскага агню прайшоў без асобых здарэнняў. Два дэманстранта, якія пратэставалі супраць правядзення гульняў у Кітаі, спрабавалі заліць факел вадой, аднак ім гэта не ўдалося. У аэрапорце Кішынэву пацярпеў аварыю транспартны самалёт Ан-32. Усе 8 прадстаўнікоў экіпажу загінулі. У яго склад уваходзілі 5 грамадзянаў Малдовы і 3 грамадзянаў Украіны. Транспартны самалёт належаў суданскай авіакампаніі. Улады Украіны і Грузіі выказалі глыбокую заклапочанасць у звязку з заявай начальніка Генштабу расійскіх узброеных сілаў генерала Юрыя Балуеўскага. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшла на волю пасля 10 сутак арышту актывістка моладзевага незарэгістраванага руху «Джынс за свабоду» Паліна Кур'яновіч. Каля сценаў турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску яе сустракала і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады 2 красавіка. Яна нават не паспела разгарнуць расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Як дзяўчыну затрымалі супрацоўнікі аховы, якія мелі пры сабе зброю, а таксама супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага РУС. На яе склалі пратакол, і Паліна трапіла ў турму на вуліцу Акрэсціна. Яна была ўпершыню у камеры. Камеры жаночыя ў турме на вуліцу Акрэсціна самыя горшыя. Гэта кажуць усе людзі, якія хоць раз траплялі за краты. Паліна падзеліцца сваімі ўражаннямі з Радыё Свабода. Сидзела не першы раз на Акрэсціна, таму што раніше 15 суток мы сразу былі далі. Ну, в этот раз, правда, было похоже, потому что я сидела не со своими, а с такими женщинами, очень милыми, душевными. Все пьют, все сидели на Володарке, все сидели в Зёдино и в Речице. Ну, так, беседы очень занимательные с ними были. Паліну сустрэлі больш за 30 чалавек. Гэта не толькі сябры руху «Джынс за свабоду». Сюды прыйшлі і лідар «Маладога фронту», і актывісты «Маладога фронту». Сюды прыйшлі і актывісты іншых арганізацый, у тым ліку і незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва», сябра якой Андрэя Кіма хуткім часе будуць судзіць па двух крымінальных артыкулах. З Менску перадавала Любоў Лунёва. Засталіся 2 тыдні да сёлетняга чарнобыльскага шляху традыцыйнай акцыі апазіцыі. Арганізатары падалі заявку ў Менскі гарвыканкам на шэсце ад пляцоўкі каля акадэміі навук да плошчы незалежнасці. Шэсце плануецца пачаць а 14 гадзіне. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Арганізатары будуць чакаць адказу ад Менгарвыканкаму да 21 красавіка. У выпадку забароны заяўленага маршрута аргкамітэт гатовы да перамоваў з уладамі для пошуку кампраміснага варыянту. Адзін з заяўнікаў акцыі Ігар Рынкевіч сказаў: «Мы згодны разглядаць пытанне са зменай фармата, але калі будзе накіраванне нашага шэсця на Бангалор, это будзе як правакацыя і пэўны працяг падзеі, якія былі 25 сакавіка». Так што размовы пра Бангалор быць не можа. На паседжанні аргкамітэту вырашана стварыць дружыну для падтрымання грамадскага парадку падчас акцыі. Спадар Рынкевіч патлумачвае: «Заяўнікі несуць адказнасць за грамадскі парадак. Тое, што адбывалася 25 сакавіка, паказала, што больш грамадскі парадак парушаюць уласна тыя, хто павінен яго захоўваць. Людзі ў чорнай вопратцы, якія не прадстаўляюцца, ламаюць рэбры, б'юць людзей, перавышаюць свае службовыя паўнамоцтвы. Таму мы абыдземся без уладаў і будзем падтрымліваць грамадскі парадак уласнымі сіламі. Мы цывілізаваныя людзі. Няхай улады не клапоцяцца і не перашкаджаюць, і не займаюцца дробнымі і брутальнымі правакацыямі». Падчас падрыхтоўкі асноўныя намаганні арганізатараў скіраваныя на інфармацыйную кампанію. Адзін з заяўнікаў старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Валчанін лічыць, што сёлета акцыя будзе больш масавай. Усе будуць глядзець і параўноўваць, як гэты шлях будзе праходзіць у сувязі з 25 сакавіка, калі было разагнана это мерапрыемства. У гэты раз яна будзе болей падгатоўлена і моцная, такі чарнобыльскі шлях. 17 красавіка падчас слухання ў Чарнобыль сёння ў Еўрапарламенце спадар Валчанін мяркуе таксама запрасіць еўрадэпутатаў да ўдзелу ў акцыі. «Я заўсёды за дыялог, асабліва ў пытаннях чарнобыльскіх, таму што ад гэта страдаюць ўсё насельніцтва Беларусі. Калі некі чыноўнік гавора, што чарнобыльскіх пытанняў няма і такой праблемы няма, ён хлусіць. І гэта вораг Беларусі. І ад такіх чыноўнікаў зменшылася да нуля і гуманітарная дапамога. І я буду здымаць гэта пытанне перад дэпутатамі Еўрапарламента і буду іх прасіць, каб яны убольшылі гэту дапамогу Беларусі. Калі бы улада сумесна з прадстаўнікамі апазіцыі, прафесарамі, дактарамі былі разам, то наш голас быў пачуты і ў ООН, і ў Еўрасаюзе. Каля прэзідэнта сейчас ёсць ястрабы, ёсць міратворцы. І от чарнобыльскі шлях павінен паказаць гэтым ястрабам, што такі дыялог, як яны хочуць зрабіць, ён непрыемлемы». Гаварыў старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Валчанін. Старшыня аргкамітэту чарнобыльскага шляху Александр Мілінкевіч заявіў, што 26 красавіка – гэта дзень смутку беларускага народа і гэты дзень напаміну пра небяспеку мірнага атама, таму ў сваёй заяве спадар Мілінкевіч кажа, што рашэнне пра будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі без абнародаванай навуковай экспертызы і без грамадскай дыскусіі нясе пагрозу для беларусаў і для суседзяў. Мілінкевіч заклікаў сказаць не адмене сацыяльных гарантыяў пацярпелым ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Паводле заявы Александра Мілінкевіча, я працытую, як і ў савецкія часы, людзі сёння не маюць доступу да інфармацыі, якая звязаная з бяспекай іх жыцця і здароўя. Рэпрэсаваныя лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ. Чарговая перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама» на нашых хвалях у нядзелю. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Свабода.орг. 13 гадоў таму дэпутаты Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання ад апазіцыі БНФ абвясцілі галадоўку пратэсту супраць дзеянняў Аляксандра Лукашэнкі. У ноч з 11 на 12 красавіка 1995 году яны засталіся ў авальнай залі Дома ўраду, дзе праходзілі парламенцкія паседжанні. У тую ноч іх жорстка збілі і выцягнулі з залі супрацоўнікі спецслужбаў. З некаторымі ўдзельнікамі тых падзеяў сёння размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Падставай для пратэсту стала ініцыятыва Аляксандра Лукашэнкі правесці рэферэндум. Яна мела антыканстытуцыйны характар. Тагачаснае заканадаўства забараняла выносіць на рэферэндум пытанні, якія закраналі нацыянальныя каштоўнасці. А прапаноўвалася менавіта гэта: скасаванне беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай і скасаванне бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня як дзяржаўных сімвалаў. Да дня галасавання 11 красавіка усе традыцыйныя класічныя парламенцкія метады былі намі вычарпаныя, згадвае дэпутат Юрас Беленькі. Сёння з пазіцыі прайшоўшых гадоў, я проста гляджу не толькі, як мы адчувалі, адчуваем, у прынцыпе наша пазіцыя не змянілася, я гляджу як у прэсе, як людзі гавораць цяпер, калі прайшло столькі гадоў антыбеларускай улады, сапраўды, это было адзінае рашэнне. Калі б мы ціха прыглынулі гэта, то свет бы не пабачыў, што прыйшла дыктатура, свет бы не пабачыў, што прыйшла ўлада, якая здольна на любы антызаконны дзень, у тым ліку на ўвядзенне войска ў разгон парламента. Юрас Беленькі перакананы, што адлік панавання дыктатуры ў Беларусі трэба весці з той ночы. Пераварот быў здзейснены тады, у гэтую ноч. А не потым, як некаторыя сённяшнія апазіцыянеры ўваходзілі ў сістэму ўлады Лукашэнкі, пішуць, што пераварот адбыўся ў лістападзе 96 года. Не, пераварот тады адбыўся, калі выканаўча ўлада брутальна з войскамі, са збіццём дэпутатаў разагнала, фактычна знішчыла вышэйшы заканадаўчы орган улады. Валянцін Голубеў таксама пацярпеў тую ноч. Сёння ён сказаў свабодзе, як цяпер глядзіць на тыя падзеі. Займаюся гісторыяй, паліталогіяй, без гэтага нельга абысціся. І натуральна, што я яшчэ як аўтар Канстытуцыі Беларусі выдатна разумею, што вось гэтая падзея, збіцця дэпутатаў у Верховным Савеце, яна павернула увогуле канстытуцыйны працэс у Беларусі, развіццё Беларусі, па-другому. Каб гэтага не адбылося, каб тая праблема з гэтым рэферэндумам вырашылася цывілізавана, па-законнаму, я думаю, што і гэтыя ўсе гады мы б трохі развіваліся па-іншаму. Сергей Папков гаворыць, што яму цяжка ўспамінаць тыя падзеі, але калі б давялося прайсці праз гэта выпрабаванне яшчэ раз, ён бы зрабіў так сама, як у 1995 годзе. Правільнае рашэнне. Зрабіў бы тое самае. Гаварыў былы дэпутат Вярхоўнага Савету Беларусі Сергій Папкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вольга Казуліна пытаецца ў начальніка калоніі, чаму зноў адкладаецца доўгатэрміновае спатканне з яе бацькам. Андрэя Кіма будуць судзіць разам з яшчэ 9 актывістамі. Сергій Парсюкевіч скардзіцца ў пракуратуру на незаконнае ўтрыманне. Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Пад пагрозай зрыву аказалася доўгатэрміновае спатканне Аляксандры Казуліна з дочкамі Вольга і Юляй, якое раней планавалася на 26 красавіка. Падчас апошняга наведвання Аляксандра Казуліна адвакатам Змітром Гарачкам стала вядома, што адміністрацыя не дае дазволу на спатканне ў гэты дзень. Міліцыянты тлумачаць адмову тым, што нібыта 26 красавіка не будзе вольнага памяшкання для сустрэчы вязня з дочкамі. Старэйшая дачка, палітыка Вольга, гэтак каментуе сітуацыю. Там же все хорошо известно в колонии, что людей специально загоняют на 26 апреля на свидание. Хотя им это свидание не нужно, они не хотят в этот день, их все равно туда загоняют, чтобы не было места нашему папе. Паводле Вольги Казулінай, гэта нібыта робіцца на загад зверху пра максімальную ізаляцыю экс-кандыдата на прэзідэнта ад кантактаў. Пра фармальныя прычыны адмовы ў спатканні дачка Аляксандра Казуліна запыталася ў лісце да начальніка калоніі Відзьма 3 Віталя Агністікава. Вольга нагадала, што апошняе доўгатэрміновае спатканне са сваякамі ў яе таты было летась у лістападзе. Тады Аляксандр Казулін у апошні раз бачыўся са сваёй жонкай Ірынай, якая памерла сёлета ў лютым. Нагадаю, экс-кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна ўжо 2 гады трымаюць у віцебскай калоніі. Палітык пакараны на 5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў на дзень волі 25 сакавіка 2006 году. Маці актывіста Андрэя Кіма, Таццяна Кім, паведаміла пра апошні ліст, атрыманы ад сына з менскага следчага ізалятару. Зноў спрабуе мяне супакоіць і падтрымаць, а пра сябе напісаў, што яго пагоршыўся зрок, кажа Татьяна Кім. У него там глаз воспалился, зрение упало, ну сейчас я ему капли передала, все вроде бы хорошо. Это он говорит, что, наверное, от дыма, там все время шкурят, поэтому у него глаза воспаляются. Нагадаю, на будучым тыдні, 16 красавіка, у Центральном суде Менска пачнецца працэс над 10 актывістамі, абвінавачанымі ў вулічных беспарадках падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У гэтай справе фігуруе і Андрэй Кім, якого таксама будуць судзіць і паводле абвінавачання ў стварэнні пагрозы жыццю міліцыянтам. Адвакат Андрэя Кіма Татьяна Сідаренко патлумачыла, як будзе праходзіць працэс. На лаве падсудных будуць сядзець 10 чалавек, а ў жалезнай клетцы побач яшчэ адзін абвінавачаны Андрэй Кім. Актывісту пагражае некалькі гадоў зняволення. Дзень, калі пачнецца суд на Сергея Прасюкевічам, яшчэ не прызначаны, паведаміла адвакат прадпрымальніка Вера Страмкоўская. Нагадаю, судзіць актывіста ў маскоўскім раённым судзе Менска будзе суддзя Владзімір Аўдзеенка. Днямі спадар Аўдзеенка падпісаў пастанову аб падаўжэнні да 30 красавіка меры стрымання для Сергея Прасюкевіча ў выглядзе ўтрымання пад вартай. Сергій Прасюкевіч абскардзіў гэтую пастанову, паведаміла адвакат Вера Страмкоўская. Ён скардзіўся таму, што ягонае самаадчуванне, стан ягонага здароўя пагоршыўся. У камеры, там, дзе яны знаходзяцца, горача, ён не можа дыхаць нармальна, бо у яго ёсць праблемы з дыханнем, ён патрабуе лекі. Нагадаю, Сергію Прасюкевічу пагражае да 6 гадоў турмы, яго падазраюць у збіванні міліцыянта. Прадпрымальнік свае віны не прызнае і заяўляе, што насамрэч гэта яго збілі ў міліцыі. Навіны беларускіх палітвязняў збіраў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады. Арганізатары сёлетняга чарнобыльскага шляху кажуць, што гатовыя да перамоваў з уладамі аб маршруце акцыі, аднак нязгодныя ладзяць шэсце на плошчу Бангалор. Усе імпартныя закупкі ў Беларусь павінны быць абгрунтаваныя, заявіў старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянон Ломаць на паседжанні калегіі камітэту па Менскай вобласці. Паводле Ломаця, Беларусь губляе мільёны даляраў праз бяздзеянне і фармалізм у праграме імпартазамяшчэння. Навіны беларускіх палітвязняў. Вольга Казуліна пытаецца ў начальніка калоніі, чаму зноў адкладаецца спатканне з бацькам. Андрэя Кіма будуць судзіць разам з яшчэ 9 актывістамі. Сергій Парсюкевіч скардзіцца ў пракуратуру на незаконнае ўтрыманне. Прыватны дом пастара беларускай евангельскай царквы Эрнеста Сабілы ў Асіповічах сёння раніцай наведалі майор міліцыі, супрацоўнік міністэрства надзвычайных сітуацыяў і чалавек у цывільным, які кіраваў даглядам і не назваўся. Свой візіт яны патлумачылі тым, што нібыта трэба тэрмінова праверыць пажарную бяспеку. Але сам пастар Сабіла лічыць, што наведнікі хацелі заспець у яго дома актывістаў моладзевых арганізацыяў, якія дапамагаюць яму будаваць малітоўны дом. Не хацелі накрыць іхную прысутнасць тут, а маладыя людзі трохі спазніліся, а гэтыя трошкі паспішыліся, і атрымалася, што заход, так сказаць, аказаўся ў пустую іхны. Нікога яны тут не накрылі, акрамя мяне. Гаварыў пастар Эрнест Сабіла. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць і выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І таксама можаце дасылаць смс-паведамленні на мабільны нумар 391-2224. Як адаб'ецца падаражэнне візаў на вашых паездках за мяжу? На такое пытанне нашага карэспандэнта адказалі жыхары горадні. Конечно, отбилось. Все, теперь уже не ездят. Польский товар нам нравился. Дорого стало. Нравится, но все. А я не езжу, мне все равно. Видите, я недавно вспоминала, что это стоило всего 1 рубль. Что, какие-то копейки. Когда мы покупали ваучер, ездили. Зараз это воспринимается как некая каска. Конечно, гроши нема, так, а лишь треба ж много еще всяких документов, папер, как выехать. Некие договорные отношения должны быть, какой-то фирмы. фірми, там запрошення. Тому на гэтым на грошах не толькі проблема. Проблема не скончається, яна має ще там далі протяг. Ну, конечно, как-то отобьется, естественно. Зарплата-то, по крайней мере, стоит на месте. Ну, я считаю, что, может быть, это и как-то скажется на... В принципе, да, теперь вот, когда вступила вот эта шенгеновская виза, теперь закрыты выходы как бы в Польшу, в те же самые Украину. То есть, ну, мне кажется, что сказалось. Может, как бы в каждой семье, если муж ездил в Польшу, там это как-то вот пытался зарабатывать, то это сказалось на материальном положении семьи. Конечно, конечно, никому это не нравится. Каждый человек хочет поехать в Польшу. Извините меня, то есть такие вот цены вот этих виз, это никому этого никакой выгоды не будет. Ни, так сказать, полякам, ни нам. Если позволят вообще выехать, визу дадут, то, конечно, повлияет. По-перше, вельми мало махчимости, что нам откроют визу. А по-другое, не у всех есть махчимости переплачивать суммы для звычайной махчимо-прасованной поездки. Я лечу, что не добьется. Мы як и не ездили, так и не будем ездить. Что робить? Не было махчимости, и я думаю, не будем. Ну, потому что житё такое. Часто бывали, конечно, раньше. В Польше так обязательно. Сейчас, ну, затруднились сама система открытия виз. И поэтому очень сложно... И цена, да. И потом очень сложно просто получить визу. То есть даже если есть деньги, ты приходишь в посольство, и тебе вряд ли могут открыть. Ну, в любом случае, если подорожает, значит, в любом случае отражается это на финансовом. Тем более сложнее людям, которые, наверное, меньше зарабатывают, то есть студенты, и им просто нереально становится выехать, потому что денег нету, чтобы позволить себе поехать за границу. Вот и все. Жыхары горадні адказвалі на пытанне, як адаб'ецца падаражэнне візаў на іх паездках за мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць. Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі. Галасы вуліцы і званкі на свабоду. Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы. Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь. У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт». Кожную нядзелю на хвалях свабоды. І ў заўтрашнім «Праскім акцэнце» старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябіцька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валера Булгакаў амяркоўваюць пытанне, ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад сабой перад прыняццём эканамічных ды візавых санкцый у дачыненні да афіцыйнага Менску, а таксама як адбіваюцца санкцыі на грамадзянах Беларусі. Гэтая перадача ў нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Навукоўцы прадпрыемства «Белаэракосмагеадэзія» пад кіраўніцтвам Барыса Фурмана прыйшлі да высновы, што цэнтр Еўропы, размешчаны ў Полацку. У шмат якіх іншых краінах ва Украіне, Расіі, Славаччыне, Чэхіі, Польшчы ці Угоршчыне існуюць свае цэнтры Еўропы. Тэму даследаваў Ігар Карній. Памятны знак, які сімвалізуе цэнтр Еўропы, у Беларусі ўжо ёсць. У 2002 годзе спецыялісты прадпрыемства «Белаэракосмагеадэзія» стварылі кампутарную праграму, з дапамогай якой можна вылічыць, дзе знаходзіцца цэнтр Еўропы. 6 год таму навукоўцы прыйшлі да высновы, што цэнтр нашай часткі свету знаходзіцца ў возеры Шо, на мяжы Глыбоцкага, Ушацкага і Докшыцкага раёнаў Віцебскай вобласці. Уладзімір Шаўчэнка, дырэктар прадпрыемства «Белаэракосмагеадэзія», супрацоўнікі якога адкрылі новы цэнтр Еўропы ў 2008-м, патлумачыў. Спецыялісты толькі ўдакладнілі ранейшыя разлікі. Але ці можна на падставе вынікаў новага даследавання казаць, што возера Шо ўжо не які не цэнтр Еўропы? В принципе, да. Это уточнение с помощью новых программ и методик. Там небольшая разница получается. Празаік, драматург, літаратуразнаўца Пятро Васюченка, які нарадзіўся ў Полацку, кажа: "Тое, што Полацк з'яўляецца цэнтрам Беларусі, думка дастаткова старая. Адным з першых, хто казаў пра цэнтрызм Полацка, быў Вацлаў Ластоўскі. Яму ж належыць і крыху спекулятыўная крыўская тэорыя, дзеля якой ён лічыў, што крыўская цывілізацыя ёсць больш старажытная, чым егіпецкая, грэцкая. Як у шэрагу выпадкаў тэорыя бегла наперадзе фактаў, а факты бягуць следам за тэорыяй і пацвярджаюць яе. Гістарычны цэнтр Еўропы пацвярджаецца геаграфічна наяўнасць яго Полацку. Ёсць такі магнетызм, які вызначае быць цэнтру ці не быць. магнетизм пункта, вакол якого збіраецца купка людзей, ствараюць некаселішчы. Не выпадкова ж гэта бывае. Дырэктар прадпрыемства «Белаэракосмос Геодезія» Уладзімір Шаўчэнка на гэта адказвае. В прежнія времена людзі руководствовались не столько знаниями, сколько то, что им природа подсказывала. Выбирали места стоянок своих, строили свои жилища. Не просто абы где, как. Да. Так что можно предположить, как фантазия в голову. На беразе Шо маюць лецішчы многія вядомыя ў Беларусі людзі. Галоўны рэжысэр Купалаўскага тэатра, народны артыст Беларусі Валеры Раеўскі, кажа, што заўсёды было прыемна перад сваімі гасцямі пахваліцца, што жывеш у цэнтры Еўропы. Цяпер, кажа Раеўскі, такой магчымасці не будзе. Троху такая разгубленасць будзе, на першы погляд, а потым наш же народ, ментальнасць яго, я некалі сказаў для сябе, характарызаваў гэта так, апаэтызіраванае рабства. Дай Бог каждому народу иметь вот такую характеристику. Уладзімір Шаўчэнка кажа, што калі быць дакладным, кропка цэнтру Еўропы трапляе не на горад Полацк, а знаходзіцца блізка ад яго. Аднак улады Полацку вырашылі ўсталяваць памятны знак у скверы на праспекце Маркса паміж гатэлем «Дзвіна» і галоўным паштамтам. 31 траўня, у дзень горада. Цяпер полацкі гарвыканкам рыхтуе рашэнне, каб надаць цэнтру Еўропы адмысловы статус. Ранейшы цэнтр у глыбінях Шо ніякага статусу не меў. Спадар Шаўчэнка кажа, што нельга з дакладнасцю да сантыметра вызначыць не толькі цэнтр кантыненту, але і дзяржавы. Рэальны маштаб не стасуецца з мапай, якая перадае яго толькі ўмоўна. Разглядаць такія цэнтры перадусім трэба як рэкляму мясцовасці. Пра свае дакладныя геаграфічныя цэнтры Еўропы задавальненнем расказваюць турыстам у Літве, Латвіі, Польшчы, Украіне, Расіі. Польшча заяўляе, што сапраўдны цэнтр пад Кракавам. Славаччына яшчэ ў мінулым стагоддзі назвала цэнтрам Еўропы гару Крагуля ў раёне Крэмніца. Чэхі маюць свой цэнтр у Татрах, в Горцы – у Карпатах. А на тэрыторыі Расіі адразу дзве вёскі – у Смаленскай і Калінінградскай абласцях маюць аднолькавы статус «Цэнтр Еўропы». Расказаў Ігар Карней. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык. Гэтымі днямі ў Беларусі пачалі адлучаць ацяпленне. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне. У вас непакоя з ваўкавыска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ ацяпляльны сезон не скончыўся, як бы яго яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа ў нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць. Начальства вырашыла вось менавіта такім чынам, ні з кім не пара. Раюшыся, ні ў каго не запытаўшы, не глядзячы на тое, што людзі самыя як быццам бы за гэта ацяпленне плацяць. У шмат якіх тэлефанаваннях на нумар свабоды ў Менску 266-39-52 слухачы гавораць пра свой дабрабыт. Выбірала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10. І за гэты час ўжо зноў падняліся кошты. Ветлівая работніца крамы адказала з добрай, як бы вінаватую смешкай здзіўленаму пакупніку. Гэта не ад нас залежыць. Канешне, прадукты харчавання даражэй сталі ўсюды ў свеце і ў Еўропе, але ў іх непараўнальна большыя заробкі, пенсіі, стыпендыі. А якая дарагавізна на садавіну? Але што да гэтага нашай дзяржаве? Яшчэ гады 3 таму і звярнула ўвагу большую ў Польшы, што там садавіна на 30-40% танней у беларускіх крамах. Общая задолженность наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю, а отдачи никакой. На земле сейчас працует около 700 тысяч белорусов. Оси выходит, если поделить на 10 миллионов, один с сошкой, 14 с ложкой. Где же мы будем жить богато? Приведу приклад небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Люди стали прагматичны. Вядро молока стоит 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А теленок столько не каштуя. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому есть. Люди становятся прагматичнее. Вот и все. – традиційна тема програми «Дзвінки на свободу» – ставлення до влади. Скажу так, як думаю. Накрився проєкт у нас «Білка» медною тарілкою. Следующий, наверное, будет проект «Стрелка». Тоже накроется медной тарелкой. Минская обсерватория вот уже 10 лет практически не работает. Там нужен ремонт. Но зато мы научились бороться со спутниковыми тарелками. По крайней мере, прилагаем к этому ко всему усилия. Розв'язка допоможе білорусам, відмінивши шенгенські візи на вогу. І так само заборонив уїзд тим, хто нас збиває, сажає і відбирає наші права. Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень. Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24. Восемнадцать годин 30 хвилин у Менска у пражской студии Алена Струва сегодня в Беларуси и свете. Палата представников у часе закрытого поседжения ратификовала погоднение об створении у Венесуэле отдельной системы супрацьповетранной обороны. Створать систему будут белорусские войсковые дарацы и адмыслоуцы. Отповедные постановы парламенту надрукованы на национальном правовым интернет-портале. МЗС Беларуси спросила парадак оформлення одноразових і двухразових візаў на уезд у Беларусь у турыстычных мэтах, паведаміла прэсавая служба беларускага замежнапалітычнага ведомства. Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе асудзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце ля расійскай амбасады. Беларускія анколагі лічаць, што вакцынацыя, якая дазваляе абараніць жанчын ад раку рэпрадукцыйнай сістэмы, якая шырока выкарыстоўваецца ў большасці развітых краін, мусіць быць абавязковай. Тым часам высокія кошты вакцыны пакуль адштурхоўваюць гэту перспектыву на далёкую будучыню. Паводле адной з вядучых беларускіх спецыялістак у галіне анкалогіі і радыялогіі Ірыны Александравай, за апошнія 10 гадоў колькасць хворых на рак жанчын павялічылася ўдвая. Вы слухаеце «Свабоду сёння ў свеце». Паводле фінансавых кіраўнікоў краін Вялікай Сямёркі, усясветная эканоміка працягвае перажываць вельмі цяжкі перыяд. Як вынікае з заявы, зробленай у часе сустрэчы міністраў фінансаў у Вашынгтоне, цяперашні хаос на глабальных фінансавых рынках выглядае больш працяглай праблемай, чым гэта падавалася раней. На міжнароднай эканамічнай канферэнцыі адбылася сустрэча прэзідэнта КНР Ху Цзітао і прызначанага на пасаду віцэ-прэзідэнта Тайваню Вінсэнта Сяо. Гэта першы кантакт паміж Кітаем і Тайванем на вышэйшым узроўні ад 1949 году. Тыбецкі будысцкі лідар Далай-лама заявіў, што не збіраецца падтрымліваць байкот алімпійскіх гульняў, нягледзячы на здушэнне кітайскімі ўладамі тыбецкай апазіцыі. Аргентынскі этап эстафеты алімпійскага агню прайшоў без асобых здарэнняў. Два дэманстранты, якія пратэставалі супраць правядзення гульняў у Кітаі, спрабавалі заліць факел вадой, аднак гэта ім не ўдалося. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз 27 хвілінаў. У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Сённяшнюю размову пачну з допіса даўняга сябра «Свабоды» Кастуся Сырэля з Вушачаў, які звярнуў увагу на лісты Цяніса Караля і Юрася Навіцкага, што прагучалі ў адным з апошніх аглядаў пошты. У іх апісвалася, як міліцыя збівала і арыштоўвала ўдзельнікаў святкавання Дня волі ў Менску. Кастусь Сырэль спрабуе адказаць на пытанне, што змушае афіцэраў-амонаўцаў ўжываць брутальнае самавольства і гвалт у дачыненні да безабаронных дэманстрантаў. Слухач піша. Мне ўспомніўся Васіль Быкаў, а менавіта аповесць «Сотнікаў». Рыбак выбіў з-пад ног свайго сябра партызана Сотнікава калодку, зрабіўшыся такім чынам катам-вешальнікам. І літаральна праз некалькі хвілін стаў у шэрагі паліцаяў, не бачачы іншага выйсця. Ён павязаў сябе крывёю. Вышэйшыя начальнікі вымусілі і вымушаюць міліцыянтаў-амонаўцаў тварыць беззаконне не проста так. Яны павязваюць іх гэтым беззаконнем. Кажучы словамі Быкава, непрыемны халадок вінаватасці гняце іх душы. Вінаватасці і страху, а раптам калі-небудзь заўсёды давядзецца адказаць. Яны страцілі псіхалагічную ўстойлівасць, адсюль, на мой погляд, і нематываваная жорсткасць, бязглуздыя дзеянні накшталт арыштаў бел-чырвона-белага персона ці такіх жа каляровых шалікаў. Падобнае шаленства назіралася ў часы рэпрэсій канца 30-х гадоў, калі ў немудрагелістым малюнку на запалкавай этыкетцы вышуквалі абрысы свастыкі, ды яшчэ і абгрунтоўвалі гэта ідэалагічна. Страхам і вінаватасцю прасякнуты не толькі так званыя праваахоўныя органы – пракуратура, суды, міліцыя. Страх і вінаватасць пульсуе ва ўсіх жылачках грамадства. Паглядзіце, якая бязлітаснасць пануе ў краіне. Кантралюючыя і правяраючыя структуры набылі некантраляваную жорсткасць. Крок улева, крок управа, штраф. Абароны ад дзяржавы няма ніякай, піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Успомніце апошнюю тотальную флікерызацыю ўсёй краіны, калі штрафавалі за вынас смецця без флікера да кантэйнера ў сваім жа двары. Лямпачка без ахоўнага шкла ў вытворчым памяшканні, толькі ж учора тое шкло пэнкнула зараза. Энергетыку маленькага прадпрыемства штраф 10 базавых, а ў энергетыка трое дзяцей малых, жонка не працуе. А не пакараеш яго, самога вышпурнуць з працы, бо над табой таксама правяраючы сядзіць, а над ім таксама. Пачуццё вінаватасці ўкараняецца ва ўсіх нас яшчэ і пры дапамозе няхітрага спосабу даць падначаленаму заведама невыканальнае заданне і патрабаваць яго выканання. Абурайся, даказвай, можаш нагамі патупаць, ты вінаваты. І хаця сам ведаеш, што не вінаваты, але агіднае пачуццё вінаватасці чамусьці ўсё роўна раз'ядае тваю душу, як іржа. І вінаватасць гэтая асаблівага, недаравальнага кшталту, калі вінаватасць перад сябрам, бацькам, жонкай, дзецьмі можна замаліць у царкве, схадзіўшы да споведзі, ці якім іншым чынам, то вінаватасць, пра якую ідзе гаворка, недаравальная, яе не замоліш. З аднаго боку яе як бы і не існуе, а з другога, што ж тады цябе гэтак гняце і не дае спакойна жыць у ладзе і згодзе з сабой, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Калі бачыш падчас такіх разгонаў твары, вочы, усмешкі гэтых амонаўцаў, калі чуеш іхныя рэплікі, размовы, лаянку, міжволі сумняешся, а ці ўсведамляюць яны, што іхнымі рукамі чыніцца злачынства, ці працінае іх той самы непрыемны халадок вінаватасці, пра які пісаў Васіль Быкаў. Калі б працінаў, калі б даймалі пакуты маральнага выбару і сумневу, дык яшчэ было б не так блага. Заставалася б нейкая надзея на працу душы, на ачышчальную сілу пакутаў. Але не збянтэжанасць і вінаватасць, а упэўненасць у сваёй сіле і нянавісць хутчэй можна ўбачыць на гэтых тварах у такія хвіліны. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Заслаўя Менскага району. Слухач выказвае стаўленне да апошніх гучных скандалаў, якія выклікалі вялікі розгалас у беларускім грамадстве. Ён піша. Мяне, і не толькі мяне, вельмі ўразіла тое, як наша доблесная ДАІ спыняла 2 сакавіка на ўездзе ў Менск аўтамабіль п'янага хулігана. Гэта ж трэба дадумацца. Замест таго, каб прымяняць спецсродкі, яны выставілі жывы шчыт з ні ў чым не вінаватых людзей, сярод якіх былі жанчыны і дзеці. А міністр Навумаў, ягоныя падначаленыя, замест таго, каб пасля ўсяго гэтага падаць у адстаўку, пачалі па-дзіцячы апраўдвацца. Што за міліцыянты, што за ўлада ў нас у Беларусі? Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў, налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў, парушаць правы чалавека і канстытуцыю, гандляваць незалежнасцю ўласнай дзяржавы. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзісветаў яны не ўмеюць. Гэта клічыць Ігар Сцябуля з Заслаўя Менскага району. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш слухач Олександр Корж з Гомеля звертає увагу на те, що на осінь у Білорусі призначені великі військові маневри. Господар Корж лічить, що влади не випадково вибрали для цього менавіта той час, коли в Україні буде проходити виборча кампанія. У своєму листі на свободу слухач пише: «На маневри збираються притягнути велику кількість резервістів. Потенційні кандидати у депутати від опозиції, а так само їхні ініціативні групи, вже фактично визначені. Дык што замінає уладам на законних підставах загнаць усіх гэтых людзей у акопы ды казармы? Варіянты ціску на апазіцію з боку міліцыі і КДБ ўжо выклікалі розгалас ва ўсім свеце. А вось выкарыстанне арміі пакуль не. І хто адмовіцца паслужыць справе абароны радзімы, калі з усіх бакоў яе акружылі ворагі? Калі ты апазіцыянер, а радзіма ў небяспецы, дык дакажы, што ты патрыёт. Вось і може атрымацца так, што замест узмоцненай падрыхтоўкі да выбараў давядзецца стоптваць салдацкія боты ці бавіцца на казённых нарах. А там агітуй за лепшае жыццё, колькі ўлезе, хто цябе пачуе ў дрымучым лесе, да яшчэ пад наглядам ідэолягаў. Асабіста я прысягаў на вернасць толькі Савецкаму Саюзу, але няма ўжо ні той краіны, ні тых ворагаў, ні нават варшаўскай дамовы, воіна, ў якой мы лічылі братамі па зброі. Можа присягнуць другі раз на вернасць прэзідэнту? Да няма жадання, і ўзрост ужо не той, калі можна дазволіць дурыць сябе. Вельмі шкадую, што пражыўшы вялікае жыццё, ісціну гэту зразумеў толькі цяпер. Адно радуе, што маладыя людзі разумнейшыя за нас і могуць разабрацца, дзе праўда, а дзе хлусня. Прыклад гэтаму Зміцер Жалезніченка, напісаў сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Раней удзел арміі ў палітычным пераследзе апазіцыйных актывістаў зводзіўся звычайна да тэхнічнага спрыяння спецслужбам. Апазіцыйнера прызыўніка позвай выклікалі ў райвоенкамат, нібыта ў справе прызыву, а насамрэч там яго чакаў у асобным кабінеце агент КГБ. Далей звычайна рабілася спроба вярбоўкі. Апошнім часам такімі выклікамі справа не абмяжоўваецца. Пра гэта сведчаць выпадкі і са Змітром Жалезніченкам, і з многімі іншымі моладзевымі актывістамі, якіх аднаго за другім выключаюць з навучальных устаноў, а ўслед за гэтым праз лічаныя дні выклікаюць у ваенкаматы і забіраюць на тэрміновую службу ў войска. На заканчэнне ліст Іллі Копыла з Менску. Ён адгукнуўся на паведамленне пра тое, што ўлады сабраліся разбурыць у цэнтры Менску шматпавярховы гатэль «Беларусь», параўнальна новы будынак, узведзены ў сярэдзіне 80-х гадоў. Спадара Копыла абурае гэты факт, як і тое, што на гарадскіх вуліцах на прыпынках грамадскага транспарту пачалі зносіць шапікі, якімі валодаюць індывідуальныя прадпрымальнікі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Можа, менскі мэр уявіў сябе гэткім лужковым, які разбурыў гатэль «Расія» ў цэнтры Масквы, а на яго месцы пакуль нічога не пабудаваў. Але ж бюджэт Масквы ў разы большы за бюджэт усёй Беларусі. Браць прыклад з Лужкова – вялікая памылка. У нас сотні тысяч сем'яў не маюць уласнага жылля. Трэба займацца не руйнаваннем, а будаваць танныя кватэры. Вось у нас, на вуліцы Бяды, будуецца жылы дом на месцы, дзе яшчэ ў савецкі час заклалі падмурак 15-павярховага студэнцкага інтэрната. Дык будаўніцтва пачалі са знішчэння гэтага падмурка. Знішчалі цэлы год. Хто адкажа, колькі грошай на гэта змарнавана і колькі пасля ўсяго гэтага будуць каштаваць кватэры ў новым доме? Няўжо нельга было выкарыстаць стары падмурак і дабудаваць інтэрнат для студэнтаў? Колькі іх туляецца па Менску без даху над галавой? Але ж не, у пагоні за прыбыткамі ўлада забыла пра патрэбы ўласных грамадзянаў. Іншагароднім суайчыннікам няма дзе спыніцца ў родным Менску. У пяцізоркавым гатэлі, атрымліваючы беларускі заробак, не паселіся». Аднаго разу прэзідэнт выказаў трывогу, маўляў, вось прыйдзе на яго месца новая асоба і пачне разбураць тое, што ён стварыў. «Я так думаю, што разумны чалавек разбураць нічога не будзе. Няхай бібліятэка, якую пабудавалі з ініцыятывы і пад кантролем Лукашэнкі, стаіць стагоддзі, як напамін пра таталітарную эпоху. Але народ павінен ведаць, колькі грошай пайшло на гэта будаўніцтва. Людзі кажуць, што на тыя сродкі можна было б пабудаваць цэлы жылы раён, такі, як у Рудча», напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашэнка, гаворачы пра захаванасць таго, што ён стварыў, виказував тривогу, хоча й за все, не за будинки, а за політичну систему. Будинки, особливо такі дорогі, як Національна бібліотека, нащадки навряд чи будуть чапати. Гэтак же, як нікому не приходить у голову знищать сталінську архітектуру у центрі Мінську. А ось авторитарний лад, що ґрунтується на усеуладді чиновників, де ігноруванні громадянських правов, навряд чи переживе свого створальника. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів. Лісти слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко. Пишіть нам на адрес Мінськ, 220-005, поштова скринка 111. Хоть і кажуть, що нельга двойчі увайсти у одну і ту ж раку, бард Олесь Камоцкий паспробував гэта зрабіць. Ён записав цілий альбом старых советских песняў, перестварывши їх по-беларуску. Випадково я один раз думаю, что то я роблю, і оказывается, у мене в голове крутится шумел камыш по-беларуску. Ну, я так это похихикав, але оно мне спокою не дало, я став перекладати ці пісні. Просто так, не думаючи. Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях у неделю. Неузабаве передача «Экспертиза свободы». Сегодня она присвечена экономичным выникам первого квартала этого года. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня вышла на волю после 10 суток арешту молодевая активистка Полина Курьянович. Ее судили за удел в несанкционованном пикете каля российской амбассады. Организаторы сёлетнего Чернобыльского шляху кажут, что готовые до перемоги с уладами об маршруте акции, однако незгодные ладят шествие на площадь Бангалор. Все импортные закупки в Беларусь повинны быть обгрунтованы, заявил старшиня Комитета державного контроля Зянун Ломац на поседжении коллегии Комитета по Менской области. Поводле Ломаца, Беларусь губляя миллионы доляров про бездействие и формализм у программе импортозамещения. Новины белорусских политвязнев. Вольга Казулина пытается у начальника колонии, чому снова откладается споткание с батьком. Андрея Кима будут судить разом с еще 9 активистами. Сергей Парсюкевич скардится в прокуратуру на незаконное утримание. А зараз на шарзе передача «Экспертиза свободы». У четвер прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський доложив Олександру Лукашенку об добрих виниках економічного розвитку країни у першому кварталі. Чи справді білоруська економіка розвивається гэтак поспяхово? Чому у повній мірі не справдилися прогнози некоторых економістів об економічних тяжкостях гэтым годом? Які причини високої інфляції? Такі питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи економісти Леонід Злотніков і Олександр Чубрик. Веде передачу Валерій Карбалевич. Офіційні виніки першого кварталу виглядають доволі уражливо. Валовий внутрішній продукт вирос на 10,5%, об'єм промислової продукції на 13,6%, інвестиції на 20%. А заміжний гандаль за перші два місяці року повелічився на 60%. Досягнутий рекордний профіцит бюджету. У чим причини таких економічних поспіхів? Це при тим, що шмат які вонкові умови були несприяльні. Маю на увазі і рост цін на газ 19% у першому кварталі, і санкції США супроць концерну «Белнафтахіму» і інше. Господар Злотніков, як ви відкажете на це питання? По-перше, я б зазначив, що перші два місяці минулого року, вони були не вельми сприяльні для зовнішнього гандлю, тоді наш експорт нафтопродуктів був знижений з причини особих відносин з Росією. База по зовнішньому гандлю була сприяльна для поранання поспіхів цього року. Але ось у перші місяці цього року наш експорт нафтопродуктів значно повеличився, амаль що на 70 з чимось відсотків. Значно узросли ціни на всесвітньому ринку нафтопродуктів. прадуктаў канцу мінулага года і пачатку гэтага года. Гэта дала рост і вытворчасці, і экспарту нафтапрадуктаў. І трэба адзначыць, што ў гэтым годзе наш імпарт нафты з Расіі павялічыўся даволі значна. І гэты імпарт таксама падтрымаў больш высокія паказчыкі знешняга гандлю пачатку года. Гаспадарчы рубрык, ці можна лічыць дасягнутыя эканамічныя вынікі ў першым квартале як поспех? Па-першае, пагажуся цалкам, што сказаў гаспадар Ротнікаў, былі далёка не лепшыя першы квартал мінулага года для беларускай эканомікі, і параўнанні з тым кварталам будуць ужо загадзя даваць такія даволі высокія паказчыкі. Перш за ўсё гэта тычыцца дынамікі экспарту і імпарту. У мінулым годзе экспарт амаль не рос, а ў фізычных аб'ёмах ён нават зменшаўся. У гэтым годзе ён вельмі істотна падвысіўся, і ў першую чаргу з-за нафты, з-за нафтапрадуктаў. Мы імпартавалі, як адзначыў гаспадар Ротнікаў, больш нафты і экспартавалі б значна больш нафтапрадуктаў, чым мінулым годзе. І гэта дало нам паскарэнне тэмпаў экспарту, росту валавога ўнутранага прадукту, павелічэнне даволі істотнае тэмпаў росту ў прамысловасці і зноў жа за кошт вытворчасці нафтапрадуктаў. Гэта першы момант. Але ж мы раслі ў першым квартале не толькі дзякуючы экспарту нафтапрадуктаў, падвышаўся таксама і вытворчасць, і экспарт іншых тавараў. І адной з прычынаў гэтага з'явілася палітыка нацыянальнага банку прывязкі беларускага рублю да даляру США. Таму што вось гэтае падзенне даляру ў адносінах да еўра, калі параўнаем з адпаведным перыядам мінулага года, то яно было проста вельмі істотным. Яно спрыяла падвышэнню нашай цанавой канкурэнтаздольнасці, таму што ў Беларусі заробкі прывязаныя да даляру, іншыя выдаткі, той ці іншай ступені таксама залежаць ад нейкіх унутраных чыннікаў. І такім чынам атрымалася, што нашыя выдаткі падвышаліся, але ж падвышаліся не так хутка, напрыклад, як цэны там у Расіі ці там цэны, якія вымяраліся ў еўра. Такім чынам атрымліваецца, што нашы тавары рабіліся адносна таннымі, і гэта дало нам такую перавагу на вонкавых рынках, і мы больш экспартавалі іншых тавараў. Такім чынам вось гэтая палітыка фіксацыі курсу да даляру, яна дала такі плён. І гэта спрыяла таксама падвышаць рэальныя заробкі больш высокімі тэмпамі, чым можна было таго чакаць па выніках мінулага году, і гэта дало дадатковы попыт на ўнутраным рынку, што таксама стымулявала рост ВВП. А ці гэта быў поспех? Гэта хутчэй збег спрыяльных умоваў. Незалежныя эканамісты прагназавалі значныя эканамічныя цяжкасці гэтым годам. Аднак, гледзячы па ўсім, яны не спраўдзіліся ці спраўдзіліся не ў поўнай меры. Чаму? Што было не ўлічана і якія новыя чыннікі з'явіліся, якіх немагчыма было прагназаваць? Пад разлотнікаў. Па-першае, это павелічэнне знешніх запазык. Яны ў 2005 годзе павысіліся дзесьці на 200 мільёнаў, то ў 2006 годзе яны павысіліся на 1,8 мільярда, ў 2007 годзе яны павысіліся ўжо больш, чым на 4 мільярды долараў. Гэта вельмі значная падпітка і за конт гэтага, і таксама павелічэнне крэдытаў, якія былі выданы банкамі. Таму што палова гэтых знешніх запазык, гэта пазыкі, зробленыя банкамі. Такія от грошы, якія дапамаглі падтрымаць на плаву значную колькасць прадпрыемстваў і павялічыць аб'ём вытворчасці, нават калі гэты аб'ём вытворчасці і не рэнтабельны. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную эканамічным вынікам першага кварталу гэтага году. У перадачы бяруць удзел эканамісты Леонід Злотнікаў і Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. А я нагадаю, што ўсе нашыя праграмы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, чаму не спраўдзіліся ў поўнай меры прагнозы незалежных эканамістаў на гэты год, якія прадказвалі сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці беларускай эканоміцы? Першая прычына палягае ў тым, што цана газу на гэты год была ўсталяваная зусім не паводле той формулы, паводле якой яна павінна была ўсталёўвацца, і адпаведна эканамічныя наступствы ад таго падвышэння цаны на газ 19%, гэта зусім не тое, што было б падвышэнне цаны, скажам, на 50 ці нават болей адсоткаў. Такім чынам, вось гэты палітычны фактар, яго нельга ўлічыць. Другая прычына, гэта істотнае падаражэнне еўра, якое вось вось паспрыяла падвышэнню цэнавой канкурэнтаздольнасці беларускіх тавараў на вонкавых рынках. Але ж калі казаць пра тое, ці ёсць ці няма эканамічных цяжкасцяў у Беларусі, ну тут трэба узгадаць дзве рэчы. Першая рэч — гэта дынаміка інвестыцыяў. У студзені 2008 году інвестыцыі ў параўнанні са студзенем 2007 года яны знізіліся амаль на 3%. А потым яны трохі нагналі, і паводле Сідорскага па выніках першага кварталу падвысіліся на 20%. Але калі паглядзець, за кошт чаго раслі інвестыцыі, то мы ўбачым, што гэта бюджэт і ў нейкай ступені банкі. А ўласныя сродкі прадпрыемстваў, за кошт іх фінансавалася не так шмат інвестыцый. І гэта гаворыць пра тое, што нават такое незначнае падвышэнне цэнаў на газ на 19% ўсё роўна не дае прадпрыемстваў магчымасцяў для актыўнага фінансавання інвестыцый. Гэта робіць актуальным усе тыя прагнозы, якія рабіліся незалежнымі экспертамі наконт таго, што нам трэба вонкавыя інвестыцыі, што без іх падтрымаць патрэбны тэмп росту інвестыцый і не атрымаецца. Другая рэч — гэта выступ спадара Папкова, калі ён казаў пра стан беларускай сельскай гаспадаркі. Калі афіцыйныя дадзеныя кажуць, што ў сельскай гаспадарцы амаль няма стратных прадпрыемстваў, там менш за 7%, а Папкоў кажа, што 90% сельгасвытворчасці стратныя, то гэтыя лічбы супярэчаць адно аднаму. І відавочна, што ўсё залежыць ад таго, як падлічыць гэтую стратнасць. Таму я б не казаў, што паляпшэнне фінансавага становішча адбываецца, цалкам спраўджваюцца усе адмовы, моўныя чаканні і праблема ў рэальным сектары. Пакуль што яны хаваюцца за гэтымі вялікімі лічбамі росту ВВП. Ну вось яшчэ наконт цяжкасці. Мусіць, галоўны мінус у выніках першага кварталу — гэта высокая інфляцыя, якая склала 4,1% за 3 месяцы. Нагадаю, што на ўвесь год узровень інфляцыі запланаваны ў памеры 6-8%. Але і тут можна знайсці аб'ектыўныя прычыны, як спрабуюць рабіць афіцыйныя ўлады і медыі. Гэта рост сусветных цэн на энергарэсурсы, харчаванне і іншыя. Ці моцна ўплываюць сусветныя чыннікі на беларускую інфляцыю? Ці прычыны яе маюць унутранае паходжанне? Спадар Злотнікаў. Калі азначыць рост цэнаў на энерганосьбіты і на сельгаспрадукты, то, канешне, рост цэнаў на сусветным рынку ўплывае на рост цэнаў у Беларусі, але не ў такой ступені, як гэта афіцыйна падаецца, таму што калі ўзяць сельгаспрадукты, то большую частку гэтых прадуктаў мы спажываем сваёй вытворчасці. Калі ўзяць мяса-малочны прадукт, амаль што 95% будзе гэта сваёй вытворчасці. Застаюцца толькі тыя прадукты, вытворчасці якіх няма ў Беларусі, або якія там, ну, типа неякасны, вытвараецца іх мала. Я бы значыў такі фактар, як штучнае стрымліванне роста цэнаў у Беларусі. Мы ўсе ведаем, што ў гэтым годзе, як і ў мінулым годзе, існуе такое абмежаванне, што рост цэнаў у адзін месяц павінны быць не больш, чым палову адсотка. Шмат галін вытворчасці і прадпрыемстваў, дзе цэны павінны былі расці ў большай ступені, але іх рост стрымліваўся. Міністэрства эканомікі мае шмат заяў на павышэнне цэнаў для шмат прадпрыемстваў, якія ўжо і страты терпяць ад таго, што яны свае цэны не павышаюць, але і гэта ім не дазваляецца. Гэта значыць, што такое штучнае стрымліванне цэнаў ідзе за конт тых прадпрыемстваў, частка якіх ўжо нясе страты, за конт убытку на гэтых прадпрыемствах. І гэта выявіцца так або інакш на працягу года, або на пачатку наступнага года. Тобто цэны павінны былі вырасці ў большай ступені, чым гэта на самай справе вось адзначае Міністэрства статыстыкі. Я ўжо не маю на ўвазе тыя метадалагічныя асаблівасці, якія таксама вядуць к заніжэнню цэнаў. Спадар Чубрыкаў, вы як пракаментуеце вялікую інфляцыю Беларусі ў першым квартале? Якія прычыны яе? Каментары у мяне два. Першы каментар — гэта тое, за кошт якіх фактараў яна падвышалася, вонкавых ці ўнутраных. Калі мы проста паглядзім на тое, што зрабіла найбольшы ўнёсак у гэтую інфляцыю, і калі яна найбольш падвысілася з 3 месяцаў, то мы ўбачым, што гэтае падвышэнне адбылося ў студзені, і гэтае падвышэнне тлумачылася амаль цалкам падвышэнню тарыфаў на жыллёва-камунальную гаспадарку. Такім чынам, гэта цалкам унутраны чыннік, які не мае ніякага дачынення да вонкавых фактараў. цифру. А кроме того, что это идет перекладание подвышения цен на газ и электроэнергию на населенство. Ну, конечно, тут газ отыгрывает роль, а лишь это не глобальная тенденция, это особливость Беларуси. Особливость, якая полягает у тем, что она вельми долго жила не по сродках. И вот зараз просто спробует перевести это все на жизнь по сродках. А лишь другие и больше стотный чинник росту цен, он как раз таки связан с тем, про что уже узгадывал господар Злотников. Это с тем, что сказал министр экономики на конт того, что вельми шмат организаций вернулось с запытами, как подвысили цены на их продукцию. Это не тому, что тут во всем свете цены растут, а наши бедные предприемства не могут подвысить цены на свою продукцию. А проблема в том, что они работают настолько неэффективно, что для их единым выездом является подвышение цен на властную продукцию. И тому проблема полагает не у тем, как подвысить цены, а как снизить выдатки этих предприемств. А это уже питание экономичной политики и экономичной модели. Прогучала передача «Экспертиза свободы», присвященная экономичным выникам первого квартала этого года у Беларуси. В передаче брали удел экономисты Леонид Злотников и Александр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.